वामिका गुस्से में गाड़ी से उतरी और सीधा अपने कैबिन में गई और अपने कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला और सामने वेदांत का मैनेजर खड़ा था। वामिका का गुस्सा दुगना हो गया क्योंकि वो वेदांत का मैनेजर था। कोई और होता तो शायद उसे इतना गुस्सा नहीं आता। तभी वेदांत का मैनेजर बोला, मैम कुछ डिजाइन आपको क्लाइंट को भेजनी है। वामिका गुस्से में बोली, और अगर नहीं भेजूंगी तो क्या होगा? मैनेजर को समझ नहीं आया कि वामिका इतना गुस्सा क्यों कर रही है। वो कुछ देर तक वामिका को ही देखता रहा और सोचने लगा कि उसे क्या जवाब दे। इतने में वामिका ने फिर कहा, कुछ पूछ रही हूँ, अगर मैंने डिजाइन्स नहीं भेजे तो क्या होगा? वेदांत के मैनेजर ने कहा, जी कुछ नहीं, प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो जाएगा। वामिका गुस्से में बोली, डिले होता है तो हो जाए, मुझे आज काम नहीं करना, अब जाओ यहाँ से। वेदांत का मैनेजर चुपचाप वहां से चला गया। वैसे भी वेदांत ने पूरे ऑफिस में सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि कोई भी वामिका से बहस नहीं करेगा और कोई भी वामिका की बात नहीं काटेगा। तब से सब वामिका से डिस्टेंस मेंटेन ही करते थे। वामिका अपने गुस्से को कंट्रोल करती हुई अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल लिया और वेदांत का नंबर डायल ही करने वाली थी कि उसके फोन में वेदांत का एक मैसेज आया, आई एम सॉरी वामिका, कल रात के लिए आई एम सॉरी। तुम तो शायद थोड़ी देर से सोई भी होगी लेकिन मैं नहीं सोया, गिल्ट में हूँ और तुमसे माफी मांग रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानो मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी, बस मेरे कदम बहक गए। आई एम रियली वेरी सॉरी। बोलने के अलावा मेरे पास शब्द ही नहीं है। वामिका ने गुस्से में उस मैसेज को पढ़ा और फिर खड़ी होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि वेदांत ने उसके और अपने बीच की बात शौर्य को बता दी, जबकि शौर्य बहुत बड़ा था, बातों को समझ गया होगा। फिर भी वामिका ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए फाइनली अपना फोन उठाया और वेदांत का नंबर डायल कर दिया। बेल बज रही थी लेकिन वेदांत ने फोन रिसीव नहीं किया। वेदांत अभी फ्लाइट के अंदर ही बैठा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था फोन रिसीव करे या नहीं। वामिका परेशान हो चुकी थी, उसने फोन कट किया और वेदांत के लिए मैसेज टाइप करते हुए कहा, चुपचाप फोन रिसीव कर लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं वेदांत ने जब वामिका का मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वामिका कभी इस तरह से बात नहीं करती थी। अब तो वेदांत को और ज्यादा घबराहट होने लगी। उसे डर था कि कहीं वामिका शादी से मना न कर दे। इतने में उसका फोन फिर से रिंग हुआ। वेदांत ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करके फोन रिसीव किया और धीरे से मीठी सी आवाज में बोला, हेलो। वामिका चिल्लाते हुए बोली, साहब आपको शर्म नहीं आती? वेदांत ने कहा, पहले तो तुम मुझे साहब बोलना बंद करो। वामिका बोली, मिस्टर रचावत आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरे और अपने बीच की बात शौर्य भैया को बता दी और शौर्य भैया मुझे समझा रहे हैं। वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे कल रात नींद नहीं आ रही थी और उसने सच में शौर्य को बात बता दी थी और शौर्य ने उसे समझाते हुए ये भी कहा था कि वामिका उसी की है और अगर वो थोड़ा मनमानी कर लेता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर भी वेदांत को सुकून नहीं मिला। वेदांत बोला, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने शौर्य भैया को कुछ नहीं कहा। वामिका भड़कते हुए बोली, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? शौर्य भैया मुझे अभी समझा कर गए कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक आधी गलती माफ कर देनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? वेदांत बोला, मुझे नहीं पता क्या मतलब हुआ लेकिन I'm really very very sorry। अब मैं क्या करूँ, हो गई गलती मुझसे। मैं कल रात बहुत बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी। सुबह जब शौर्य भाई एयरपोर्ट छोड़ने आए तो मैंने उन्हें अपने दिल की बात बता दी। अच्छा तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? वामिका बोली, मैं चाहती हूँ कि कुछ नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे और अपने बीच की बात किसी को ना बताएं। अच्छा नहीं लगता, मतलब पति पत्नी के बीच की बात किसी तीसरे को क्यों पता होनी चाहिए? वेदांत एक गहरी सांस लेकर बोला, आगे से नहीं बताऊंगा, आई एम सॉरी। वामिका ने गुस्से में फोन कट कर दिया और तभी वेदांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई क्योंकि अभी अभी वामिका ने पति पत्नी कहा। वेदांत को अब अपने भाई शौर्य पर गुस्सा आ रहा था। उसने सबसे पहले शौर्य को कॉल किया। शौर्य ने फोन रिसीव करके कहा, मैं मीटिंग में हूँ। वेदांत बोला, मीटिंग गई तेले ने, अभी आप मेरी बात सुनो, किसने कहा था आपको वामिका को समझाने के लिए? बड़े जेठ बने घूमते हो, अब तो वो मुझे फोन पर सुना रही है। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, क्या कहा तुमने? वेदांत ने कहा, यही कि वो मुझे फोन पर सुना रही है, गुस्सा कर रही है। एक तो मैं पहले ही डर रहा था, मैंने गलती कर दी, ऊपर से आपने भी उसे समझा दिया। अरे भाई मैं आपको दिल की बात बताऊंगा तो क्या आप उसे बता दोगे? शौर्य के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। उसने अपने आसपास देखा जहां बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वो इशारों से एक्सक्यूज मी कहकर खड़ा हो गया और कैबिन के एक दूसरी तरफ चला गया और फिर बोला, वामिका ने तुमसे शिकायत की? वेदांत बोला, ऑब्वियसली अब आप उसे समझाओगे तो शिकायत तो करेगी ना। शौर्य ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुमसे शिकायत करने लगी है, तुमसे झगड़ा करने लगी है। ये तो प्यार की तीसरी चौथी सीढ़ी है, तुम तो काफी आगे बढ़ गए। ये सुनकर वेदांत थोड़ा सा हैरान हुआ। एक सेकंड के लिए तो उसके शब्द ही खत्म हो गए। शौर्य ने कहा, क्या सोच रहा? अरे सच कह रहा हूँ भाई, अब तो तुझसे शिकायत करने लगी है, इसका मतलब ये हुआ ना कि तेरे प्यार का असर उस पर हो रहा है। वेदांत बोला, आप सच कह रहे हैं ना भाई? शौर्य ने कहा, हाँ सच कह रहा हूँ। और रही बात उसे समझाने की, तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक डायलॉग मारूंगा और वो तुझ पर भड़क जाएगी। अब तो मैं उसे अच्छे से भड़काऊंगा ताकि जब तू आए वो तुझसे बहुत सारा झगड़ा करे। शौर्य की बात सुनकर वेदांत के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। वो खुश होकर बोला, बस एक बात कहूँ भाई, उसने शिकायत करते हुए ये भी कहा था कि पति पत्नी के बीच की बात किसी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए। शौर्य बोला, तो वेदांत ने मुंह बनाकर कहा, तो मतलब उसने मुझे पति और खुद को पत्नी बोला? शौर्य को हंसी आ गई। वो बोला, तू सच में कुछ मामलों में बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ। शौर्य ने कहा, यकीन नहीं आता तू वरदान सिंह रजावत का बेटा है। तू अगर किसी को मुस्कुराकर भी देख लेना तो वो लड़की तेरे पीछे पागल हो जाए। और तू देख कितने ही सालों से वामिका को दिल में बसाए घूम रहा है। वेदांत बोला, भैया प्यार तो एक बार ही होता है ना, पूरे हो गया, चलिए अब रखता हूँ। शौर्य बोला, हाँ ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, थोड़ी सी मनमानी करेगा ना तो वो तेरे करीब आएगी, तुझसे दूर नहीं जाएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब तो वेदांत को हंसी आ गई। वो बोला, अभी तो मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर में एयर होस्टेस अनाउंसमेंट कर देगी, लेकिन घर आकर पूछूंगा भाभी से आपके एक्सपीरियंस के बारे में। ये सुनकर शौर्य भी हंसकर बोला, उससे कुछ मत पूछियो, वरना तेरी वाली ने तो तुझे क्या सुनाई है जो मेरी वाली मेरा बैंड बजाएगी। इतना कहकर शौर्य ने फोन कट कर दिया। वही वेदांत के चेहरे पर सुकून आ गया। अब उसका बिजनेस ट्रिप थोड़ा अच्छा बीतने वाला था। वेदांत ने अपने फोन की स्क्रीन देखी जिसमें वामिका की फोटो थी। वेदांत खुद से बोला, तुम शिकायत नहीं करती ना तो मूड बहुत खराब रहता, लेकिन अब ठीक है। इतना कहकर वेदांत ने वामिका को मैसेज किया, मूड ठीक है या नहीं? वामिका ने रिप्लाई किया, मुझे बात नहीं करनी। और तभी वेदांत के फोन में उसके मैनेजर का मैसेज आया, सर मैम आज काम नहीं कर रही। वेदांत ने भी उसे हंसकर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, उसका मूड होगा तो कर लेगी, अभी थोड़ी गुस्से में है, आगे लेडी बॉस है तुम्हारी, थोड़ा एटीट्यूड तो होगा ही, रहने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करना वरना तुम्हारी क्लास लगा देगी। मैनेजर को रिप्लाई करने के बाद वेदांत ने फिर से वामिका को मैसेज किया, कब तक बात नहीं करोगी? इस बार वामिका ने रिप्लाई नहीं किया। वेदांत ने एक बार फिर मैसेज टाइप किया, कुछ पूछ रहा हूँ, कब तक बात नहीं करोगी? इस बार वामिका ने रिप्लाई किया, मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ, मेरा मूड खराब मत कीजिए और दोबारा मुझे मैसेज मत करना। इतना टाइप करके वामिका ने फोन गुस्से में अपनी टेबल पर रख दिया और अपना सिर भी टेबल पर रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना मोबाइल देखा, लेकिन उसमें वेदांत का मैसेज नहीं था। वही वेदांत की फ्लाइट टेक ओवर कर चुकी थी, जिस वजह से अब वो मैसेज भी सेंड नहीं कर सकता था। वही वामिका बार बार मोबाइल देख रही थी, उसे उम्मीद थी कि शायद वेदांत उसे मैसेज करेगा। फिर वो खुद से ही बोली, अब क्या बार बार मोबाइल देख रही है, तूने ही तो कहा है कि मैसेज मत करना और वो मैसेज ही नहीं कर रहे। लेकिन उनकी गलती भी तो है, उन्हें हम दोनों के बीच की बात शौर्य भैया को तो नहीं बतानी चाहिए थी। वही वेदांत भी मोबाइल को देख रहा था और बार बार खड़ी दिख रहा था। फिर वो खुद से ही बोला, बार बार खड़ी देखने से फ्लाइट लैंड थोड़ी कर जाएगी, बहुत टाइम लगेगा वेदांत, बहुत टाइम। इतना कहकर उसने अपनी कमर सीट पर लगाई और आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ वामिका का दिन भी आज जैसे तैसे गुजरा था और रात को उसकी कैबिन का दरवाजा खुला और सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य बोला, घर चले? वामिका ने हाँ में करते नहलाई और शौर्य के साथ इंडस्ट्री से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों ही कार में बैठे हुए थे। वामिका का मन था कि वो वेदांत के बारे में शौर्य से पूछ ले, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। शौर्य ने अपनी फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कहा, वामिका कुछ पूछना है? वामिका ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं भाई कुछ नहीं पूछना। शौर्य बोला, मैं खुद से कुछ बता दूं अगर तुम वेदांत से नाराज ना रहो तो? ये सुनकर तो वामिका पानी पानी हो गई। उसे समझते देने लगी कि वेदांत ने उसके और अपने बीच की बात फिर से शौर्य को बता दी थी। वही शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसने जैसा वेदांत से कहा था कि वो उसके और वामिका के बीच में तगड़ी वाली लड़ाई करवाएगा, शायद अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया था। शौर्य ने फिर कहा, बताओ खुद से बता दूं? वामिका ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर बैठ गई। शौर्य बोला, बता देता हूँ, वेदांत का फोन आया था, उसकी फ्लाइट लैंड हो गई है, होटल जाकर रेस्ट करके बात करेगा, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है इसलिए तुमसे बात नहीं हुई। फामिका ने जल्दी से अपना बैग टटोला और उसमें से अपना फोन ढूंढा तो वो सच में स्विच ऑफ था। थोड़ी देर में गाड़ी रुक गई थी। फामिका इस बार जल्दी से गाड़ी से उतरी और अपना बैग उठाकर तेज कदमों से अंदर चली गई क्योंकि उसे अपना मोबाइल चार्ज लगाना था। शौर्य वामिका को जाते हुए देख रहा था, उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई और फिर वो गुस्से ही बोला, तू तो गया वेदांत, एक बार फिर तेरी और बहू की लड़ाई होने वाली है। इतना कहकर वो भी गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। वहीं वामिका जल्दी से अपने कमरे में आई और चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन उसे पूरे घर में चार्जर ही नहीं मिल रहा था। वामिका खुद से बोली, यही तो रखा था, पता नहीं कहां चला गया। इतना कहकर उसने पूरा कमरा एक बार फिर छान दिया और तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वामिका ने पलटकर देखा तो सार्थक खड़ा था। सार्थक बोला, ये लो नया चार्जर है। वामिका के चेहरे पर हल्की सी ना के बराबर मुस्कान आई। उसने जल्दी से चार्जर ले लिया और मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया। सार्थक बोला, भाई की याद आ रही है? वामिका ने सार्थक को देखा तो सार्थक ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सॉरी वेदांत भाई ने मना किया है कि किसी को भी वामिका को नहीं छेड़ना, गलती होगी माफ कर दो। वो क्या ना, भाई आपको लेकर कुछ ज्यादा पॉजिटिव है, वो ये भी नहीं चाहते कि वामिका के साथ कोई मजाक करे। चलता हूँ। क्या वेदांत और वामिका की बात हो पाएगी?